كتبت قصيدتي والقلب دام وعيني لا تمل من البكاء وفكري يا أصيح بي شرود وشعري خط من خالق. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. رسي الله قوت يديني pravi قوت نما ينارجن до господара светова слушания и до молитву обавляну и до сенья до боину. On je taj pod kojim ćete biti satisani. Bismillah, alhamdulillah, salatu, salam, rasulullah. Samo je jedan mali dio bio pokriven. Ha? Znači, prednji dio mešhida bio pokriven. A ono pozadi, i to je bio mesdžid, samo što nije bio pokriven. Dokaz isto zato da je Ajša i ostale majke naše da su bile postavljene, da im postavljene postavljene šatore za vrijeme itikafa. Da je postavljene šatore dječjeno siklenje. Znači da se smatrao mešit još šire od onog što je bilo pokriveno. Znači prednji dio bio pokriven, vama je bilo otkriveno. Tako da je za vrijeme itikafa isto se moglo. I ova deva, ako što se nalazi u Buhari, da je uvedena u mešit, znači nije u ovim prednjim mešit, nego u zadnji dio. Tako možda su zbog toga i razišli. Svoj govor. Znači, kad ti neko nešto možeš da potvrdiš sa da, ako te neko postavi, jesi li to i to i to i to to uradio, dovoljno da kažeš samo da ili ne. Ne moraš reći jesam, ja sam to i to i to i to uradio. Znači, dovoljno da kažeš da ili ne. I vidite, spavan, kakva je naša vjera. Sve znači, svaki govor, svaki pokret, sve da imaš dokaz za to. Kad neko pita, to jeste, zbog toga, zato što je poslanik to radio. Znači, svaki naš govor, pokret, ustajanje, spuštanje, ležanje, sve moraš da imaš dokaz. Samo koliko si znači sposoban da nađeš taj dokaz za to. A mi za našu vjeru, u našoj sve imamo. Za sve. Za govor, za hodanje, za sjedenje, za sve, za sve. Evo, čak i za ovo ovdje. Nek ti pitati, što ti tako govoriš? Jeste, zato što i poslanik sam govorio. Što ti ovako sjediš? Što ti ovako naslonjen? Zato što je poslanik sam bio naslonjen. Što ti hodaš ovako? Što ti okreneš bratu u lice kad daš da priđeš sa njim? Zato što je poslanik sam okrenuo se čitavim svojim tijelom. Znači, nema nešto čita tvoj pokret i govori treba da imaju dokaz. Znači, ne moraš znati. Ali kažem ti, kakav nam vjera, znači sve ima. Sve. I onda zamisli kad ti živiš, hodaš i sve, non stop se sjećaš poslanika sa nama. I Allah, koji će to biti iman? Kad hodaš, zbog čega tako hodaš? Zato što je Allah smatra naredio, ne hodaš oholo. I hodaš tako i to ti je u mislima. Kad sjediš, zašto sjeo tako? Zato poslanik tako sjeo. Kad se naslonio, se umešan, zbog čega? Zato što se poslanik naslonio. Kad pričaš, odgovaraš. I sve ti je na umu non stop ko Allah i poslanik sa nama, kako je radio. Zamislite ta iman onda. Allah. Zato su ashabi bili ono što su bili. Zato što si čitav njegov život bio u ima Allaha. Nema šta nas nije podučio poslanik sa nama. A učili ste iz hadisa, tako. Znači ima govorom, ima dijelom, ima šutnjom. I tako, znači, hadisi. Znači, dozvoljeno je da sebe čovjek predstavi, ali ne da se s time uzdiže. Da kažem, ja sam taj i taj na uzvu bila, želeš time sebe da uzdiže. Znači, dozvoljeno da kaže svoje potpuno ime i svog oca i da kaže ko je, šta je. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao cijelom svijetu, kao što je došlo u hadisu. A? Znači, i crncima, i bijelcima, i žutim, i šta ti ja znam kakve. Znači, svi su sada, svima je poslan posljedan i svi ga moraju slijediti. Kršćani, židovi, bilo ko da bio na ovom dunjalku, svima je poslan poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pohvalno je ići tražiti znanje. Kao što ste vi sada došli ovdje tražiti znanje. Ahlak, poslanik sa sellem, sjedio sa svojima sahajima, nije se raspoznavao od njiha. Tako da je jednom prilike židov kada je ušao, onaj mislio da je Ebu Bekr da je on poslanik. Znači nije se razliko ko je Ebu Bekr, ko je poslanik. Znači koliko je od Ebu Bekra mislio da je poslanik. Koliko ima koristi ovo. Zamislite ovo ovdje. U roku od 5 minuta mi smo da nismo čekali da se zapiše, u roku 5 minuta bi se ovo sve moglo zapisati. Koji bi reket od Allaha govora i poslanika sa govora. Samo da se provede u praksu. Završili smo s ovim hadisom, pričamo sad na poglavlje usmena i pismena predaja nauke u druga mjesta. I ovo isto se govori isto, znači o iđazama, o kako se uči prenosi, tako. To isto ovaj nije on toliko sad važno, zato ćemo prijeći na odmah sljedeći hadis, 64. hadis. Možeš odmah, evo na mjesta, zato ću ti ja reći, od 13. dole. Samo prvo da pročitamo hadis. Kaže, prišao Ismail bin Abdullah i kazao da mu je, ovo je hadisa, pišite braće hadis. Ismail bin Abdullah i kazao da mu je prenio Ibrahim bin Sa'd an Saliha. On od Ibn Šihab, ovaj Ibn Šihab, zapišite ovo ovdje, bio je alim u svim poglavljima, o hadisu, u fiku, znači u svemu je bio jak. Kur'an je naučio za 80 dana, znači koliko je bio jak u hifzu, za 80 dana. Ovaj Ibn Šihab koji je u lancu prenosilaca. A ovo je od Ubaydullah bin Udbata bin Mas'ud, da ga Allahu Abdullah bin Abbas obavijestio da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao jednog čovjeka sa svojim pismom i naredio mu da ga preda guverneru Bahreina. Ha? A da ga je guverner Bahreina uputio vladaru Perzije, kada ga je vladar pročitao, pocijepao ga je. Mislim, kazao je Ibn Šihab, da je Ibn Musejjeb rekao, Božji poslanik sa selem prokleo je da budu i oni potpuno rastrgani. Ovaj hadis. Sad će nam brat pročitati ovdje, onaj, uzmi ovo da čuje. Komentar ovdje što se navodi u ovoj knjizi, pa ćemo nam navesti koristi. Muhammed sallallahu alaihi wasallam putio je 7. godine po hidži poslanice misionarskog karaktera okolnim vladarima. Jedna od tih poslanica je pismo pomenuto u gornjem hadisu upućeno Allahu Bahadremi, guverneru Bahreina, uz napomenu da ga on uruči perzijskom caru Pervizu. Car je pismo pročitao, potom poderao i bacio, a pismonošu sa prezirom istjerao. Muhammed sallallahu alaihi wasallam ga je za takav postupak prokleo. Poslije nekog vremena Perviz je pisao Bazanu, namjesniku Jemena, da ode u Hidžaz, izvidi rad nekog Kurejšije koji propagira novu vjeru i ujedinjenje arapskih naroda, pa ako ne napusti taj rad, da mu odmah odrubi glavu i pošalje caru. Bazan je, izvršavajući carsku naredbu, poslao Muhammedu sallallahu alaihi wasallam svoja dva povjerljiva čovjeka sa pismom, upozorivši ga na kobne posljedice njegova rada. Muhammed sallallahu alaihi wasallam po pročitanom pismu pozvao je obojicu izaslanika da prime islam i saopštio im da obavijesti svoga namjesnika da je cara Perviza već ubio pred samu zoru uoči utorka 10. džumadijel ula 7. godine po hidži njegov sin Širevejh i da mu je carstvo u raspad. Bazan je tačnost ove poruke utvrdio ličnim provjeravanjem, a zatim primio islam sa još nekim svojim ljudima. Tako je Perviz završio onako kako ga je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem i prokleo. Čuli ste priču koja se desila. Koristi iz ovoga hadisa. Nauku treba širiti usmeno, pismeno i svim mogućnim sredstvima na dozvoljen način. Znači, usmeno i pismeno se preko interneta, preko pisama, preko telefona. Znači, svako se širi nauka, znanje. Dozvoljeno je proklinati neprijatelja koji nastoji uništiti islam ili skriviti, tako to. Prima se govor od jednog prenosioca. Znači, zaslanik kada je donio pismo, znači, primio se od njega to. Znači, kada dođe, neko donese, ali, neku obavijest, ili neku vijest, prima se od njega. Ne treba tražiti drugi ili trećega. Ako je povjerljiv, naravno. Poslanik sam je širio davu i bio milosti prema njima. Ko ne može pismeno, neka riječima, ili s čime god, ali glavno neka širi davu, znači. S čime god si sposoban da širiš davu, da li govorom, da li pismom, da li telefonom, da li dijeljenjem knjiga. Pohvalno je pozivati u teohid, Allahu jednoću. Ne smije se negirati jedni drugima. Ako neko širi davu sa, znači Allahu vjeru, širi sa pismom ili sa telefonom, znači pozivajući ljude, ili piše knjige, ili se bori na Allahovom putu, ili dijeli na Allahovom putu. Znači sve su to vrste daveta. I ne smijem drugima da negira, da kažu, šta ti samo pišeš knjige, dođi vam, samo idemo u davu, idemo da širimo, idemo pozivamo ljude. Ne, nego svako neka radi, zašto ga Allah subhanahu wa ta'ala olakšao mu njegov posao, znači, zašto ga je stvorio. Znači, ko se bori na lavom put, neće negirati onome koji piše knjige, a isto tako onaj koji piše knjige neće, na primjer, negirati braći koji se bore. Nego svako neka poziva. Ali naravno, šta? najbolje biti kao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Sve radio, sve. Znači sve. I dava, i pisma slati, i boriti se na ovom putu, i sve osla. To je znači koga Allah počasti sa tim, to je na najvećim stepenima, dunjaluk i na ahiretu. Ali osnova je šta? Podučavanjima, tako? Kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio, i kao današnje učenja koje smo malo prinaveli, Šejh Usamin rahmetullahi alejhi, znači on je podučavao. Slabo je šta napisao od svojih dijela. Znači njegove knjige koje on lično napisao, slabo, nego sve su većinom njegovi učenici koji su pred njim učili, on su napisali. Naravno, pri njegovom on je dozvolio o pojedinim učenicima da pišu. Znači uvijek će dati jedan učenik koji će biti ništa spretan i kome će se dati da on to napiše. Znači Šejh Usamin danas kad vidite njegove knjige ima dosta. Ali nije on slabo je nešto napisao, malo je napisao. Sve su ispreko njegovih dersova sa njegovih kaseta skinuto i zapisano. Znači čuo za u Šejh Usamina. On je bio, ima iz svih oblasti, ima, ali najviše je poznao fik i teohid, ja mislim da je u tome najviše u tim dvije oblasti da je bio. A inače, svaka njega, govori o hadisu, govori ili o tefsiru, o svemu, kad čitaš njegove knjige, subhanallah, mu otvorio, ne samo to, nego mu je tako dao neki govor lagan da ga more razumjeti čovjek koji je tek počeo da uči arapski jezik. Znači, tako su mu lagane riječi, tako uslub neki način koji predaje stvarno da ga može čovjek koji je tek počeo da uči arapski jezik, već ga može razumjeti, subhanallah. Bin Bas, da pravo kažem, slabo se njegove knjige znači čitao. A mislim da i on isto u fiku jak. Znači, on isto bio učenjak, ali ja dajem prednost na Šejhu Usejmina Rahmetullahi Alejhi, znači njegove knjige većinom znači čita. Zapravo kažem, nisam puno čitao onaj. U Šim bi baza možda neke male knjižice. Tako da možeš pitati Nusreta, možda je Nusret više znade o Bin Bazu Rahmetullahi Alejhi. Ha? Možeš i to jedan korist, jeste. Super, to, i ovo je korist jedan lijepet, zaka Allah, treba zapisati. Znači ti mene olovku zapiša. Znači, poziv prvo u Teohid. Zaka Allah, vidite, braćo, ako vam i vama kakva onaj korist naleti, spomenite. Ovo vidiš, mašalo, jako korist. Znači, prvo što pozivaš čovjek, treba pozivati u tevhid. A danas vidim da ne uzbilja ljudi pozivaju šta? U fik. Kako će ti isprovoditi? Kako će ja isprovoditi praksu stvarno čovjek ne zna ko je Allah? Ne uzbilja. Kada trebaš tako i tako raditi, a vam ne uzbilja osnovne stvari ne zna. Ovo je problem. Evo danas, vidimo išao 10 godina se poziva, na čemu smo? Ne uzbilja. A to je zašto su krenuli od ozgo. Podučavali smo ljude fiku, kako će on klanjati, kako će on postiti, a vamo osnovnu stvar kome se klanja i kome se posti nije naučio kako treba. I zato vidimo ovo danas što se vidi danas i u Bosni i u čitavnom svijetu. Svima treba da se širi dava, ne samo kraljevima ili prijesnicima ili oni koji imaju pare, kao što i Hvanci čine. Hvanci većinom se orijentišu na ljude koji imaju položaje. Njima daju veliku pažnju. Žele da skine taj nivo pa da bi oni kao zavladali svijetom, sprovili šerijat, tako te. To je, nije, neće, svima se širi dao. Da li kraljima, da li predsjednicama, da li običnim narodu, svima. Dozvoljno je dojiti protiv onih koji odbiju hadis. Jeste protiv njih, koji odbiju hadis. Završili smo s ovim hadisom, pričamo, imamo još vremena. Znači, sljedeći hadis jeste broj 65. Od Enes ibn Malika da je rekao, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je napisao pismo ili je htio da napiše, pa mu je rečeno da će oni pismo čitati samo ako bude žigom potvrđeno, znači sa pečatom. Tako je Muhammed s.a.v. uzeo srebrni prsten na kome je urezano Muhammed, Boži poslanik. Kao da sada gledam bijelinu prstena njegove ruci. Potom sam mu pitao, reče Šu'be Katadu, ko je kazao da mu je urez Muhammed, Boži poslanik? Enes, odgovorio on. Muslim u ovoj svojoj zbirci hadisa navodi da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odlučio u 7. godini po hidžri poslati svoje misionarske poslanice vladarima Perzije, Vizantije i Etiopije i da su mu ashabi rekli kako oni uvažavaju samo ona pisma koja su pečatom ovjerena. Tako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dao sebi načiniti prsten sa pečatom u kome je bio ugraviran tekst naveden u gornjem hadisu. Koristi se ovog hadisa, dozvoljeno dopisivanje sa nemuslimanima pozivajući u Allahu vjeru. Dozvoljeno, znači, dopisivanje sa nemuslimanima pozivajući u Allahu vjeru. Dozvoljeno musliman nositi srebrni prsten sa urezom svojim imenom, sadržajem lijepim, poslovicom ili Allahovim imenom. Naravno, ne smije biti to zlatno, znači od sreba da bude. Posljedno sam kad je čuo da da ne žele da prime osim sa pečatom, uzeo je pečat. Ali to je im dokaz bio protiv njih. Znači, ako ne budete poslije toga htjeli da prihvate, propašćen će biti. Isto tako to možemo danas izvesti. Oće želi čovjek nešto. I ako mu Allah dade tu blagodat, a ne iskoristi je, Boga mi teško se njemu. Allah ti dao, molio se Allah, i Allah ti dao mogućnost da dođe da naučiš. I kasnije proneveriš to ko smo pričali neki dan, Boga mi, Allah da nas sačuva. Šta se može desiti? Znači, blagodat kad ti Allah smanj da dali iskoristi je. Ako straži od Allaha, uzmi i iskoristi je, nemoj da je proneveriš. Treba da se uzdigne Allahovo ime nad poslanikom svojim imenom. Znači, vidit ćemo danas po kućama da stoji Allahovo ime i pokraj njega odmah šta? Piše Muhammed s.a.v. Ne, nego treba se uzdignuti, znači, Allahovo ime. A malo spustiti dole niže, poslanikom svojim imenom. To je bilo sve za danas, braće, to je istakle naše vrijeme. Slučajno sa nastavim sa osnovim nadisima. Muhammed s.a.v. وفكري يا أصيحابي شرود وشعري خط من طال الدماء فأمتنا تذيب القلب هما وواقعنا المعاصر في ارتواء فتشريد وهتف واغتصاب وذبح للشيوخ وللنساء سلوا بغداد كم علج عليها سلوها عن دماء الأتقياء سلوا الأفغان عن جرح قديم سلوا كابول عن نهر الدماء وأقصانا يدنسه قرود فيا لله من جرح الإباء وأصبح من بني قومي أناس كما قال ابن جهم في الهجاء إذا ما عد مثلهم رجالا فما فضل الرجال على النساء فما فضل الرجال على النساء فهبوا يا حماة الدين هبوا إلى جنات ربي ذي العطاء وجدوا في النفير إلى الجهاد لا تخشوا سوى رب السماء أيا رباه وفقنا جميعا لنصرة ديننا يوم النداء وأمن روعنا رب العباد وثبت جندنا يوم اللقاء وثبت جندنا يوم اللقاء وثبت جندنا يوم اللقاء